राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम तो बात एक ढंग से सही होगा कि हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश से योगनाशी, ये बात ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ, मान लिया आपने। अब भगवान का होकर जो काम करता है वो काम करना है, अपने अपना कुछ नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूँ, मैं भी भगवान का हूँ, काम भी भगवान का है, सब प्रभु का है, मेरा उसने है। अब निश्चिंतता से काम करना भगवान का, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल भगवान से है, केवल भगवान का मां हूँ, भगवान केवल हमारे हैं, अपने भगवान है, ये बात पक्की मान ले, स्वीकार कर ले, एकदम स्वीकार करिए, फिर काम करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। उसमें एक बात बताई थी कि उसमें सुख भोग गए तो वो भोग हो गया, भोग होने से योग नहीं होगा, तो उसकी पहचान भी ये बताई कि भोग भोग हो गए तो भजन करने के बाद खा तो आवेगी नींद, खाओ सारी याद, दो बातों में एक बात होगी, भोगनी भगवो तो उत्साह रहेगा, उत्साह भगव नहीं होगा, भोग भोगने बात आती है, ये पहचान है, बस है उत्साह। अभी भगवान के नाम में से आए तो अब तो साक्षात भगवान मिल जाए, चरणों स्पर्श कर ले, भगवान का हाथ सिर पर हो जाए, इतनी जरूरत है। मानो नाम जपना है संतोष नहीं है, संतोष से अटना नहीं है, भोग नहीं भोगना है, भगवान को काम करना है, तो ये पहचान है, कोई कमी नहीं आवे, वैसा वैसा उत्साह है, कमी आदमी भोग मारने में, जैसे आदमी जितना रुपया कमावे है उतना खर्च कर देता है, जितना कम हो जाता है, 10 रुपया कमाया 5 रुपया खर्च कर दिया तो 5 रहा, मैं भोग बुद्धि से करोगे तो कमी आ जाएगी, भोग बुद्धि नहीं है तो बढ़ेगा, फिर मन भी रहेगा ठीक तरह से, तो ये पहचान है, भगवान बनना चाहिए, और भोग बुद्धि न हो इसके लिए ये कहा कि नाम में रुचि तो हुई है परंतु भगवान के दर्शन हो, भगवान का चरण स्पर्श करें, भगवान मेरे सिर पर हाथ रख दें, भगवान कृपा दृष्टि से मेरे को देखे और कि तू मेरा ऐसा कहते, यही जरूरत है, ये मैंने उत्साह रखा, भगवान नाम में रुचि हुई है, अब भगवान होगा, ऐसा भाव रखते हुए भगवान कहते हैं। ज्ञान मार्ग में यही बात है, ज्ञान मार्ग में वो ठीक निर्देशन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, उसमें कमी न आवे, न नींद आवे, न संसार चिंतन आवे, तो वो ठीक से भोग नहीं हुआ है, और भगवान में योग हो गया तो तेजी से चलेगी, ये भोग है तो कम हो जाएगी, वही ये पहचान है। उस सारा को जो भगवान हमारा है और हमारा कोई खोई नहीं है, सेवा करने के लिए सब हमारे पर जिससे आशा रखते है ऐसा कोई नहीं। मोर दास खाए नर आशा करे तो कहा विश्वास नहीं। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक नाम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक होता है वो बसरी भूरी देखता है वही पीता है, वो गंगा जल को पसंद नहीं करता, वो मूर्ति पसंद करता है। चातक तुलसीदास चातक बन जाए बस संबंध केवल भगवान से। मेरी तरफ से संबंध किसी के साथ मेरा नहीं है और सेवा करने के लिए सबका मैं हूँ। सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सबके प्रेमी सब सबके सब प्रेमी बन जाए भगवान के, ये हमारा उद्देश्य है। भगवान में लीन हो जा सब भगवत प्राप्ति में, इस बात से महत्व है। ऐसे उत्साह से करो, बड़ा सुखमा बड़ा सीधा बड़ा बढ़िया है। संसार कोई भरोसा है तो वो भगवान का दास नहीं है। संसार की गुलामी होने से ही दुख होता है। मोर दास कहा है और मेरा सा ये बनाएंगे नहीं, एक ही बात है। एक आस लो एक बल एक आस एक विश्वास एक भगवान में, और कोई आशा नहीं। हमारा जीवन सफलता भगवान में दोनों में शरण है। रात और दिन भगवान के चरणों में रहना है तो भजन भी तेजी से बढ़ेगा, देख लगेगी नहीं। मन में ही विश्वास रहे कि भगवान का भरोसा है, ये भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, इस बात को पक्के करे भगवान का रहे। भगवान के ऊपर काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमार के शोध पाओ प्रसार। हमारा आसर केवल भगवान का है, ऐसा आशा से उत्साह पूर्वक भजन किया जाए, सब काम ठीक होता है सब एकदम। नींद आ जा तो और चिंतन है तो समझना कहीं गलती हुई है, उसका सुधार करो। गलती का सुधार बहुत जल्दी कर जाता है और भगवान लग जाए। अरे विश्वास ठीक है, ठीक विश्वास होने पर ये होता है कि तो काम होगा ही। ऐसा अगर विश्वास हो तो कामना नष्ट हो जाती है। भगवान पर पूरा विश्वास होने पर कामना नष्ट हो जाती, कोई कामना नहीं रहती। और विश्वास यही रखे भगवान की कृपा से हमारा कोई कामना नहीं है। जो निष्काम भाव बिहार काम से निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार बातें कही निष्काम भाव की, ये अपने है नहीं, कोई पहले जन्म से साथ में नहीं है। कामना बदलती रहती है, छोटे बच्चे होते हैं कंकड़ पत्थर से खेलते हैं, लाल पीले कागज और कागज के टुकड़ों में खेलते हैं और राज रहते हैं, परंतु कब तक रहते हैं, जब तक लोभ नहीं लगा। रुपयों का लोभ लेने पर कंकर पत्थर खेलते नहीं, फिर खाकर के खास के टुकड़ा में लोभ नहीं होता। इसी तरह से संसार में हमारा कोई कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं हमारा मतलब केवल भगवान से है। ऐसे उत्साह से बजने में लग जाए तो फिर कोई बाधा नहीं होगी, या कमी नहीं आवेगी, निरंतर भजन होगा। शिवाय भगवान को काम ही नहीं दिया। सेवा करो, सेवा है क्रिया से नहीं होती, सेवा भाव होता है। क्रिया से नौकर भी काम कर देता है, पैसा तो काम कर देगा, सेवा नहीं हुई, काम कर दिया, सेवा नहीं हुई। सेवा तो हृदय में आनंद आवे, सेवा सेवक को भी आनंद आवे, सेवक को भी आनंद आवे, दोनों ये तब वो सेवा होती है, नहीं तो काम धंधा होता है, सेवा नहीं हुई। देखती है सेवा दो दो, एक तो चीज वस्तु और एक अपना तत्परता से उसे परायण होना, ये दोनों बात नहीं रहेगी। सेवा यदि भगवान ही हो जाए, तो इसे ऐसा आनंद रहता है कि भगवान ही करा रहे हैं, अपने चरणों में अर्पित होकर के अपने को खत्म कर देना। अब भगवान ही कृपा ही कर रही काम, फिर असली भजन होता है, अपना व्यक्तित्व नहीं रहता, फिर प्रभु कृपा से हो रहा है अपने आप, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तो इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। जैठे ठाकुर जी की मर्जी हो जैसे राखो, जाए बिदरा के राम ताई बिद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम गई, जाए बिदरा के राम ताई बिद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गई। बस ये बात अपने क्या मतलब है, क्या अपने साल लेना है। नाश तो विदिते भाव ना भाव विदिते सत, असत सत्ता ही नहीं है तो सत्ता ही नहीं, उसके क्यों करें। और सारा तो उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसी सत्ता नहीं है, सत्य है वो ही हमारा आश्रय है। असतकार से कौन है भाई, असतकार से बहुत दिन लिया, दुख पाए मुफ्त में, अब पता लग गया है वही हमारा हो सकता है जो नहीं है क्या है। ना सत्ता भी देते बाबा, असत सत्ता होती ही नहीं, सत्ता एक ही है, हमारा स्वरूप सत्ता है बस, चिन्ह में सत्ता ये हमारा स्वरूप है। भगत होता है वो शरीर नहीं होता, साधक शरीर नहीं होता, साधक विवेक होता है तो विश्वास होता है, विश्वास भरोसा भाव प्रेम भाव भाव होता वो ही शरीर होता है, ये शरीर नहीं होता। नाश तो विद्यते भावा, अर्थ की सत्ता नहीं होती, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका क्या भरोसा है। मनमुग्ध हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा, जितनी चीज मिलने चाहिए वो सब मिल जाएगी, प्रेम भी मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, बोध भी हो जाएगा, संसार निवृत्ति हो जाएगी, योग की भी सिद्धि हो जाएगी, सब होने सब भगवान की कृपा से हो जाएगी। भगवान का दरबार बहुत विलक्षण है, बहुत बड़ा है, अनगिनती का जीव है, उन सबको कल्याण न दे, फिर भी भगवान ने कल्याण में किंचित बाद ही कमी नहीं आ रही। भगवान साहब ने कहा अथवा बोले तेने किया तो अर्जुन अर्जुन तेरे को क्या मतलब है। संपूर्ण जगत को एक अंश में व्याप्त करे मैं ऐसे तो वो तेरे हुक्म के अनुसार काम करता हूँ, तेरे को जरूरत क्या है। ये बात एकदम लागू पड़ेगी, अपना व्यक्तित्व नहीं है, भाव है। भाव भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। जीवन मान पवित्र हो जाएगा स्वाभाविक। वो भगवान का संबंध जुड़ा हुआ शुद्ध निर्मल हो जाएगा, तो उसे साधन का भोग नहीं होगा, वो साधन रहेगा। चरणों का दर्शन करना है हमें, तो चरणों में नमस्कार करना है। हे भगवान हाथ धरेंगे सिर पर, मेरे प्यार करेंगे। ये जिसने काम किया आज दिन तक घर में बैठे थे, गंगा जी किनारे लाकर बैठा दिया, और उम्र भर एक दिन भी गंगा जी को देखा नहीं, उनकी अपेक्षा कितने बड़े भाग से अपना है। गंगा जी किनारे गंगा जी के जल पिए हुए, गंगा जी में जिनके फूल पत्ते हरेक वर्ष में जाते हैं, फूल एक बार ज्यादा है, इन विश्वों के फूल प्रति वर्ष भगवान गंगा जी में जाते हैं, पत्ते झड़ती है वो गंगा जी में जाते हैं, और जरा जल पीते हैं वो भगवान गीता जी जल पीते हैं, वृक्ष इतने हरे हरे हो रहे हैं, वो जल गंगा जल है। ऐसे हम भी मनुष्य होकर वहां गंगा जी किनारे रहते हैं, बड़े भाग्य मानुष ने पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं की दुर्लभ है, देवताओं का अर्थ होता है भोग संसार का सुख, वो है ही नहीं, वो नीचा ही हमें, वो हमने देख लिया, सब देखा हुआ है, संतोष हुआ नहीं, ऐसे संतोष कभी होगा नहीं। जिन पर लाभ लोभ अधिक आई, और मिले और मिले और मिले और मिले मिले में धूड़ भी मिल जाता है, राख हो जाती है, कीड़ा बन जाता है, ज्यादा पेशा बन जाएगी, ऐसे तो जन्म सफल हो जाएगा। भगवान ने कृपा करके दिया शरीर और सफल हो गया, भगवान में लग गया, भगवान में लग गए वो आलम कर गया तो भी भगवान में लग गए, अब होगा ठीक होगा, सब होगा, भगवान की कृपा में ठीक हो जाएगा। मन में उत्साह चाहिए, उम्मीद वही चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी काम दिए, मनुष्य शरीर दे दिया, और यदि किसी इच्छा होगी भगवान में और अच्छा संग मिल जाए, अच्छी पुस्तक मिल गई, गंगा गीता प्रेस का समय है, जो हमारे सामने मिल गया। ये भगवान ने सामग्री बहुत बढ़िया दे दी है, जिस परमात्मा ने सामग्री दी है वही आगे का वही देगा। हम पहले जानते ही नहीं थे, इधर उसको भी तक कम गया, अब तो मन में कुछ जानकारी भी हो गई, कृपा का अनुभव भी हुआ है, मनुष्य भी मिला है, उन्हें सिवाय बात ही नहीं मिले। एक बार सर ने सरलता पूर्वक और दृढ़ विश्वास नहीं तो पूर्व से ही है, पक्की बात भगवान ही हम है ही, इसमें अभ्यास नहीं है। बेटा होते तो बाप को विश्वास करना नहीं पड़ता, माँ पर विश्वास करना नहीं पड़ता, सदैव विश्वास ममई वाशो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गीता कहती है, रामायण कहती है, इस वास्ते हम भगवान के हैं, इस बात को दृढ़ रखे और उसी के बदले में उसी में लगन में लगे हैं, पे संदेह इस बात का है। खूब प्रसन्नता से आनंद मनाना चाहिए कि कैसी कैसी बातें हम पैदा होती है, कैसी कैसी बातें हमें ज्ञान होता है, कितनी कितनी प्रकाश मिलता है, अंधेरा दूर होता है, प्रकाश हो रहा है, ये भगवान की अहेतु कृपा है, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये कृपा की बात है। दुर्लभं तमेव तत् दैवानुग्रह तुम मनुष्यत्म अभूषत्म महापुरुष से मनुष्य ही तुम्हें गया और यदि इच्छा भी है तो महापुरुष मिलाएंगे, जिसने मनुष्य दिया है, जिसने ऐसा मौका दिया है वो महात्मा भी देंगे, महापुरुषों से भी सब तरह चीज होगी कृपा से, क्योंकि इतने यहां तक पहुंचे कृपा से तो कृपा से ही पहुंचे, तो अगर एक काम कृपा से होगा, जैसे वो निमंत्रण दे दे, पुरा बैठा आश्रम बिछा दे, पत्र दे दे, तो भोजन पुर रहेगी, जिसको निमंत्रण दिया तो बैठा है, पत्र ही उड़ेंगे, एक सब होने वाला है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, पक्का विश्वास कर ले, इतना काम किया यहां तक पहुंचाया भगवान ने, वो एक कृपा आगे ही पहुंचा दी, अपने सच्चे हृदय से उसे चिंतन में लग जाओ, बस क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने, भगवान का काम जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।